Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ko zna kakvim se drugim nazivom zvala ova večerašnja tema? Sestrinstvo u islamu, riječima i djelom. Kako bi mogli je još nazvati? Dobro, jest, ali nije baš samo tu. Jel ima iko iz oaze da bi mogao nazvati drugim imenom? Nismo očekivali pitanje na početku. A ja sam razmišljala, bi li stavila taj drugi naziv ili bi stavila ovo sestrinstvo u islamu riječima i djelom. Ja kad bi davala drugi naziv, ja bi onda morala da kažem da su to ženski dio džemata oaza. Riječima i djelom. Stvarno, subhanala, ovih dana sam baš razmišljala da napišem jedan tekst o tome, ali evo, nešto mi je jednostavnije kad vam pričam. Analizirajući naš prvi susret, kako je uopšte došlo do toga da mi počnemo sa predavanjima i analizirajući sve ono što je prošlo i koliko sam ja vam, kad ovako sad sa ove neke distance gledam, ne znam kako ste me trpile, ja sam vam bila ko nekakva čangrizava svekrva koja je konstantno imala neki prigovor, non stop vam tražila nekakve greške, ali stvarno, sestre moje drage, dosta ste postigle, Allah uzvišeni vas nagradio. Nisu to više one sestre neiskusne koje sam u početku upoznala. Prvo, naše druženje, sam šeitan prokleti je u raznim šeitanskim oblicima ljudi pokušavao da otkaže, da odgodi. Ne znam koliko poruka, još uvijek imam sačuvane te poruke, koliko sam poruka dobila u kojima su mi savjetovali da ne gubim džaba vrijeme na komunističku Tuzlu. Šta ti džaba tamo gubiti vrijeme, ima toliko mjesta u kojima žene jedva čekaju islam, tamo je komunizam, Tuzla, oaza, zamrle neke aktivnosti. Da vidimo danas oaze, mašala, prime mnogim drugim, hvala Allahu uzvišenom, i sestrinstvo u islamu stvarno riječima i djelom. Elhamdulillah, rabbil alamin. Valahi, ponosim se vama i sve hadisi i ajeti koji govore o sestrinstvu, bratstvu, islamu, subhanallah, ja mislim da uvijek mogu da operim prstom i da kažem, evo ga, elhamdulillah, rabbil alamin. Allah uzvišeni je ispustio svoju milost na ovo ovdje udruženje, da ovaj ženski dio muške ne bi ni analizirala, valjda bi im našla nešto kad bi počela analizirati, ali stvarno, Ne smijete dozvoliti šeitanu prokletom da pokvari nikad ovo što ste do sad postigle, elhamdulillah, i morate nastaviti dalje. Ovo je dokaz da kada čovjek očisti svoj nijet, kada radi na Allahovom dželešanovom putu, da mu je Allah dovoljan i da više nisu bila bitna ni sredstva, ona koja se nedostajala u početku, niti su više bitna iskustva, niti je bitna brojnost osoba koje će čistiti, što sam vam pričala, koje će, ne znam, kuhat kolače, koje će smišljati neke nove ideje. Ja mislim da se broj tih osoba nije povećao. Da je ostao broj onih na koje sav teret pada, vjerovatno isti, Allah zna najbolje, ili možda se povećao za neznatan broj, ali subhanala, prevagnula je ljubav u ime Allaha, prevagnula je iskren nijet, subhanala, i kad je došao iskren nijet, elhamdulillah, rabbil alamin, ostalo je, Allah subhanala ta'ala otvorio sva vrata. Molim uzvišenog Allaha da vas učvrsti, da nastavite tako ako Bog da, inšala. A evo, da biste, ako Bog da, bila još čvršći, malo ćemo da to potkrijepimo, kako je tu u Kur'anu i Sunnetu, u stvari, subhanala, na što nas Allah subhanala wa ta'ala obavezuje. A obavezuje nas Allah subhanala wa ta'ala, farz je ljubav u ime Allaha. Vjerovatno o tome ni ne razmišljamo kada kažemo, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nećeš ući u dženet dok ne budeš vjerovao. A nećeš vjerovati, subhanala, dok ne budeš volio. Dok ne budete se međusobno voljeli u ime Allaha. I onda kada čovjek ovo dobro proanalizira, subhanala, ja rab, znači nema dženeta bez vjerovanja, a vjerovanje ti je nepotpuno, nema ga ako ne voliš u ime Allaha. Nemaš izbora. Nema hoću, neću, moraš voliti u ime Allaha. Pa kad već moraš voliti u ime Allaha, subhanala wa ta'ala, onda svoje srce odgajaj, subhanala, odgajaj da voliš sve oko sebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je volio svakog muslimana. Nije ih dijelio na stare, mlade, učene, neznalice, griješnike, one koji se pridržavaju Allahove vjere, sviju je podjednako volio Subhana. Nekog, naravno, Subhanala, prema nečijoj duši, duše se prepoznaju, pa ljubav prevagne, malo više voli u odnosu na sve druge Subhanala, ali ne smijemo mrzit, ne smijemo Subhanala izražavati neprijateljstvo ni prema jednom muslimanu. Danas ovdje Subhanala mnogi su pali na ispitu. Mnogi muslimani koji pričaju Kur'an i Sunnet Subhanala, ali pali su na ovom ispitu. Ako znamo Subhanala da moramo voliti svakog muslimana, onda ti ne gledaš kako on klanja. Jel podigla ruke ili nije podigla ruke? Jel zikrila poslije farza ili nije zikrila poslije farza? Pogledajte kuranske ajete koji opisuju Subhanala, gdje Allah Subhanala tala kaže sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni koji su milostivi prema vjernicima, a ponosni prema nevjernicima. Kaže, oni padaju na seždu, Subhanala. Oni koji padaju na seždu, znači, podrazumijeva se ljubav. Ljubav ti je obavezna prema njima. Možeš nekog više voliti, nekog manje, ali ne smiješ nikog mrziti. Ne smiješ nikog ponižavati, Subhanala. Ne smiješ nikog omalovažavati, sačuvao nas Allah toga. Kada bismo znali da ljubav, najveće bogatstvo ljubavi u ime Allaha, nešto što je najvrednije, jeste da je to put Allahove ljubavi prema nama. A ja mislim, svako od nas, svaki musliman koji imalo poznaje Subhanala šta znači suština ljubavi bilo kog insana, kamole Allah Subhanala wa ta'ala, teži ka ljubavi Allahove, teži ka Allahovom zadovoljstvu. Pa ovo je put Subhanala da postignemo Allahovo zadovoljstvo. Često mi citiramo onaj hadis u kome se kaže da je neki čovjek krenuo u posjetu svom bratu muslimanu negdje na drugom kraju, pa ga susreo melek. Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka da ga pita, Allah zna odgovore na ta pitanja. Zašto skrenuo? Gdje skrenuo? Kaže, krenuo sam u posjetu bratu muslimanu. Zašto? Jeste li rodbinski vezani? Je li imaš neku korist od njega? Ne. Valah, ja ga volim samo u ime Allaha. Kaže, obavještava te Allah da on tebe voli kao što ti njeg voliš. Nije to obavještenje bilo samo ovom čovjeku, nego i nama svima. Ja sam o tome pričala prije otprilike 2 mjeseca, čini mi se, Subhanala. Ako znamo da je to Subhanala obavještenje ovom čovjeku, a ujedno i nama svima, Subhanala, pa koristi tu. Traži te puteve na kojima, Subhanala, iako ne vidiš tog meleka koji govori Allah tebe voli kao što ti voliš onu kod koje si krenula u posjetu radi Allaha uzvišenog. Ti zamisli tog meleka. Ne vidiš ga, ali on je prisutan. Iako ga ne vidiš, on je tu prisutan. On se raduje tvojoj posjeti čisto u ime Allaha koje. Današnje posjete, bojim se da su uglavnom svedene sve na nekakvu ovu dunjalučku korist. Hajde je ovo dunjalučka samo korist, pa možda bi mogli nekako i opravdati slabosti duše, ne znam. Kad spomenu slabost duše, ono nekako odmah me podsjeti na sva razna opravdanja koja ljudi sebi daju za pravo, kažu slabost duše, pa kažu ne mogu se odreći bluda jer mi je slaba duša i on će se time pravdati pred Allahom uzvišenim. Pa tako i ovdje, Subhanala, možemo da kažemo slabost duše ljudi teže nekakvim ovo dunjalučkim korisima, ali ono što se dešava posljednjih godina još opasnije od toga, a to je da većina naših posjeta svelo se na priče, rekla, kazala i istraživanje informacija. Ideš po informaciju. Većina posjeta se svela na to, idem ja jer tamo malo više ima informacija u priči koja mene zanima. Sačuo nas Allah toga, Subhanala. Kada kreneš iz kuće, Subhanala, ti si svjesna u tom slučaju da te prate, Subhanala, šeitan. Da ideš pod njihovom zastavom, njihovim bajrakom i imaš hrabrosti da napraviš još jedan korak naprijed, Subhanala. Umjesto da se vratiš i zamisliš pa kažeš imam priliku da zaradim dženet, imam priliku da zaradim Allahovu ljubav, imam priliku, Subhanala, da sebi kupim ne bilo koja mjesta u dženetu, Subhanala. Koliko puta zaboravimo na ovo, koliko puta, Subhanala, šeitan dođe pa ti zbog nekih sitnijih različitosti, Subhanala, oduzme minber od svjetlosti na kojima zavide šehidi i poslanici. E već smo o jednim takvim mimberima pričali kada smo pričali o naredbi pozivanja na dobro i odvraćanje od zla, ali također subhanala, oni koji se mi znamo to subhanala, ali šeitan se potrudi, a ti ga poslušaš subhanala, da to zaboraviš u situaciji kada samo onako neka te sestra poprijeko pogledala, ili čak danas ako nekog nasavjetuješ, odmah automatski ima kineski zid između tebe i njeg, jer nisi rekla ono što je njenoj duši odgovaralo, subhanala. Halo bolan, imaš priliku oni koji se voli u ime Allaha uzvišenog. Na tome se sastajali, na tome se rastajali. Nisu bili rodbinski vezani, nisu imali nikakve ovo dunjaličke koristi. Jedni od drugih, subhanala, bit će proživljeni na sudnjem danu, na mimberima od svjetlosti, na kojima će zavidjeti šehidi i poslanici. Šehidi i poslanici. Ja uvijek, subhanala, ovo objašnjavam, ne stanem na ovom iz prostog razloga što sebe tjeram, da sebi objašnjavam. Šta su radili šehidi da bi postigli ta mjesta, subhanala, u dženetu? Šta su radili poslanici, sallallahu alejhi ve sellem, da bi postigli ta mjesta, subhanala, u dženetu? A ti trebaš samo da voliš u ime Allaha. Ne trebaš da se oznojiš, ne trebaš da proliješ krv, subhanala. Neće te narod napadat kao što je napadao poslanike, subhanala. Kao što su ubijali poslanike, kao što su ih zakopavali u zemlju, posipali solju, njihove rane na užarenom pijesku, na, subhanala, na suncu. Kao što su im čupali meso željeznim češljevima, proživljavali tolike strahote, subhanala, ti ništa i ja od toga ne trebamo. Trebamo samo da volimo sve oko sebe. Pa zar je tako teško? Čini mi se u današnje vrijeme da jeste. Subhanala, zato što su nekako srca ogrubila. Tako gruba, subhanala, tako hladna muslimanska srca, sačuo nas Allah toga. Pogledajte sami, subhanala, pozive u davu. Kako izgledaju danas? Mi pozivamo bolan u dženet. Kad ljude pozivaš u islam, subhanala, kad pozivaš na namaz, pozivaš na hijab, na izvršavanje Allahovih dužnosti, subhanala, na zabranu kršenja Allahovih granica, subhanala, bolan pozivaš u dženet. Sa svim svojim atributima. Nije to pozivam te ja na jedno dobro radno mjesto, ne pozivam te, ne znam, na neku funkciju. Pozivaš u dženet, subhanala. Pa može li se pozivati u dženet grubim glasom? Može li se pozivati u dženet ponižavanjem, napadanjem, omalovažavanjem, subhanala? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dosta je muslimanu, dosta je nekom da ponižava svog brata. Dosta mu je zla tu. Subhanala, zamislite koliko je oni sad koji spadaju u ovu kategoriju, koji ponižavaju svoju braću i koji ponižavaju svoje sestre, subhanala. Mi pozivamo islam koji nudi sve ljepote ovog svijeta, subhanala. Kažem ovog svijeta misleći i na onaj svijet, subhanala. Onaj koji uživa u islamu na dunjaluku, njemu je sve lijepo. Čak iskušenja su mu lijepa. Sve ono što ga zadesi na dunjaluku, onaj koji je istinski mu'min, koji teži ka dženetu, Allaha mi, za njeg je lijepo. On nauči, ja nadam se da ovdje ima onih koji su to naučili, ako Bog da, inšala, jer znaju šta to znači, prošla sam to. Kad naučiš da jednako prihvataš, subhanala, kritiku i pohvalu, potpuno jednako. Ne zanima te jel te neko, subhanala, pohvalio, jel te neko pokudio. Znaš da je to između tebe i Allaha uzvišenog. Jel u pravu on ili nije u pravu, subhanala, šta imaš od tog da te neko hvali, a ti znaš svoje slabosti? Šta imaš od tog da te neko kudi, subhanala, a ti znaš da si najispravno? Pa imaš nagradu za svoj sabur, subhanala. Jednako prihvataš i pohvale i kritike. Jednako prihvatamo i iskušenja i blagodati. Zato što ti iskušenja donose, subhanala, dženet. Nije bilo koji, subhanala. Ulazak u dženet bez polaganja računa. Ulazak u hladovinu Allahovog arša kad se drugi budu kupali, subhanala, u svom znoju. Kaže Allah, subhanala, ta'ala, strpljivi će biti bez računa nagrađen. Znači, subhanala, Trebamo da se raduje, ne da izazivamo iskušenja. Sačuvao nas Allah pogrešnog razumijevanja, kao što su neki pogrešno razumijeli. Neki pogrešno razumiju pa izazivaju da završe u zatvoru. Pa kad zatvore, završe u zatvoru, onda kažu mi iskušenju. Jok bolan, ti ne znaš šta znači iskušenje. Vrat se u mekteb. Iskušenja ne izazivamo, ali kada Allah subhanahu wa ta'ala te iskuša, subhanala, ti znaš da ti Allah želi dobro. Allah uzvišene hoće da te očisti od grijeha, hoće da poveća tvoje stepene koje nikad, nikako, ničim, nijednim dobrim dijelom nisi mogla postići. Ne možeš jednostavno postići ulazak u dženet bez polaganja računa. Ali onda ti Allah pošalje iskušenje, na primjer iskušenje bolesti. Tu je sad jedna tema opširna, subhanala. Ali čovjek, subhanala, zaista, ako pogledamo predaje koje objašnjavaju blagodati bolesti, onda vidiš, jara, blago onom koji je iskušan bolešću. Blago onom koji je iskušan bolešću. Allah uzvišenih uvijek uz tebe, subhanala. Allah te čuva. Allah ti daje priliku da se očistiš potpuno od grijeha, subhanala. Otežava ti vagu dobrih dijela. Melek s desne strane piše sve ono što si radila ranije, dok ustaljena dobra dijela, dok si bila zdrava. Melek s lijeve strane ne piše ništa i tako dalje. Zar tu nisu velike nagrade, subhanala? Pa kaže jedna predaja, Allah ti dadne bolest da postigneš, jer ti je odredio već stepen u dženetu. Stepen koji nikako ne možeš postići svojim djelima, ali ti onda da bolest koja te opere potpuno od grijeha. Čisti te, čisti, subhanala, potpuno dok te ne očisti i ti dođeš, zaslužiš svojim saburom, koji je, subhanala, veoma težak na vagi dobrih djela, zaslužiš ono mjesto koje ti Allah, subhanala, ta'ala, obećao u dženetu, subhanala. Tako da mu'mini, subhanala, uvijek jednako uživaju na ovom dunjalku. Pa mu'min, ako je shvatio suštinu života na ovom svijetu, on nema problema sa praktikovanjem ljubavi u ime Allaha. Nema nikakvih problema s tim. On voli sve oko sebe. Zašto, subhanala? Zato što vidi i onom na ulici, subhanala, najvećem griješniku, vidi budućeg mogućeg stanovnika dženeta. A ti možeš sutra, ti ne znaš kakav će tvoj ishod biti. Naše je da dovimo, da tražimo od Allaha uzvišenog da nas zaštiti, da ne skrenemo nakon što nas je već na pravi put uputio. Ali ne možemo da garantujemo da će naša konačnica, naša završnica biti uspješna. Da će to biti uspješna trgovina na ovom dunjalku, subhanala. Ne možeš da garantuješ. A isto tako ne možeš da garantuješ za onog na ulici ili onog u kafani ili ne znam, onu koja je negdje na čošku, negdje kao prostitutka. Razna nedjela koja su nama ogavna. Ne možeš da garantuješ da će ona završiti u džehennemu. Ne možeš avivati. Moraš da je voliš, da je žališ, subhanala. Možeš da prezireš njeno djelo, nedjelo, onaj grijeh koji čini, subhanala. Ali ne možeš da je ne voliš, subhanala. Ne možeš da mrziš. Mrziš samo radi Allaha uzvišenog. Ako je neko musliman bolan, voliš ga radi Allaha. Želiš da ga otmeš od džehennema. Želiš da ga otmeš šejtanu prokletom, da ga ne gura u provaliju, subhanala. A mi ako ne znamo praktikovati ljubav među sobom, kažemo sestrinsku svoju islamu, Allaha mi, 90% muslimanki, sigurno ovaj procenat je veći, ali evo zakli se Allahom za 90% što sam sigurna, što smijem se zakliti. Nema pojma šta je sestrinstvo islamu na djelima. A hadise, ajete, to se citira, to se postavljaju statusi, to se šalju e-maili, poruke, toga ima na pretek. A da znaš koliko je to opasno, subhanala, ako uistinu ne voliš, ne bi to nikad ni uradila. Jer musliman, već sam rekla i ponavljam, musliman muslimana ne smije varat, ne smije ga lagat, subhanala, ne smije ga iznevjerit, subhanala, ne smije ga prepust neprijatelju. Sve su ovo hadisi koji nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uredio među ljudske odnose, među muslimanima. Znači, ako je neko muslimanka, subhanala, muslimanka, tvoja sestra, subhanala, kako možeš tako ti Allaha da je ne voliš? Kako možeš sa njom, išao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem do detalje, kako da spriječimo, subhanala, da se ruši ljubav u ime Allaha? I kako da, koji je recept da je čuvamo? Recept jeste nazivanje selama, subhanala, dijeljenje hedija, međusobno darivanje, tu učvršćuje muslimanska srca. Nazivanje selama također, subhanala, povezuje muslimanska srca, omekšava. Ako se desi neka razmirica, rasprava, svađa, nerazumijevanje, uglavnom šeitanska spletka, ne smiješ da dozvoliš tri dana da ne pričaš sa svojom sestrom muslimankom. A hajte pogledajte oko nas, u našim džematima, koliko je onih koji ne pričaju po 3 godine ili ne pričaju nikako. Jednom zašuti i gotovo, završena priča. Susreću se, pa kaže, opisuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa jedno okrene stranu, okrene se na jednu stranu, drugo se okrene na drugu stranu. Toga nema u islamu. To ne može opstati u islamu, subhanala. Zamislite, subhanala, pogotovo danas u vrijeme toliki šeitanski spletki, toliki fitni, ako bismo mi dozvolili sebi ovo. Pa da ne pričamo po 3 dana, mi na ovako slabi kakvi jesmo, subhanala, imat ćemo sigurno svaki mjesec po 10 žrtava novih sa kojima nećemo pričati. I na kraju, subhanala, muslimani razjedinjeni. Šta nas je razjedinilo? Sitnica. Nebitne stvari, subhanala. Nebitne. Što ti je neko rekao, što ovako, što nisi onako, ili što komentarš, nemoj komentarsat, nemoj vas sestru komentarsat njen izgled, nemoj Allah ti se smilovu, došla sjela pored tebe, pala sa tobom na seždu, kako je Allah spanala tala, opisuje, pada na seždu, Allah ti se smilovu, okrećenemo se jednoj kibli subhanala, molimo se jednom gospodaru subhanala, dižemo ruke u dovi subhanala, pa preče ti je Allah ti se smilovo da uputiš dovu za svoju sestru i ona za tebe, to je garancija. Vidjet ćete kad budemo pričali subhanala onima za koje meleci dove i oni koje meleci proklinju subhanala, vidjet ćemo onu kategoriju, prelijepu kategoriju, jednostavnu. To su oni subhanala koji dovi jedno za druge. Sestra za sestru u odsutnosti subhanala. Ti doviš za svoju sestru, meleci volan dove za tebe. A kad meleci dove, to podrazumijeva subhanala i gospodara i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, podrazumijeva uslišanje dove subhanala. Pa zar nije preče, Allah ti se smilovao, ja sam već rekla, Allah mi više voli i više dovim za sestre nego za sebe. To je garancija subhanala će biti dova primljena. Znam da su na to meleci rekli 100% amin i tebi. Sve što njoj želiš, evo i tebi. Pa haj sad ti, subhanala, pogledaj šta su tvoje dove. Ima onih koji se usude, subhanala, da proklinju. Ima onih koji se usude, subhanala, takve pogrdne, subhanala, kletve da govore sestra, sestri, ja to pročitam čak, subhanala, zamislite kad neko napiše to javno ovako, pa to pročita hiljade ljudi, subhanala, koja je to odgovornost? A kletva nepravedno izgovorena, ona kruži, kruži, traži mjesto gdje će, pa ako nije, ako je bila nepravedna, na kraju se odbije i vrati onome koje je izgovorio, subhanala. Pa ti uputiš dovu sama protiv sebe, Allah ti se smilovu. Ja rabi, kako su radila, subhanala, zamislite da su tako međusobno se, subhanala, ne razumijevale, razilazile, tako se međusobno analizirale naše sestre pravovjerne, subhanala, kroz istoriju Islama, da li bismo mi danas bile muslimanke? Šta bi ostalo od Islama, subhanala? Da se one nisu volile onako kako se vole. Da se nisu međusobno pomagale, subhanala. Da nisu međusobno, zamislite, kad dolazi jednoj gost, to je podrazumijevalo kao da dolazi bilo kojoj drugoj. Za trenutka se to, subhanala, izdodaju kroz one male prozorčiće iza zavjesica. Ona ima hurmi, ona ima maslinovog ulja, ona ima malo hljeba, subhanala, za tren oka. Musafir nije ni primijetio odakle je njemu večera došla. A došla iz čitavog džemata, iz čitavog komšiluka. Komšiluka muslimanki. Dobije jedna lijep komad platna, subhanala, ili jedan ogrtač, subhanala, dobije od svog supruga, ili bilo koga, subhanala, kao ratnog plijena. Režu se na komadće, subhanala, pa se prosljeđuje. Pa sjetite se, subhanala, kako su posuđivale međusobno džerdane jedna drugoj, subhanala. Kako su se zajedno oblačile, pripremale jedna drugu za svadbu, subhanala, jedna drugu savjetovale, pokrivale sramote, čuvale, subhanala. Kakva je ta bila ljubav, subhanala? A kako danas? Danas sestra mora ići psihologu da traži savjet jer nema kome da ispriča svoj problem. Ne smije da otvori dušu svoje sestre muslimanki. Jer ono što je ispričala kod nje na kafi sigurno će se naći ili negdje na internetu ili negdje na sljedećem sjelu kao na oglasnoj ploči. Jer danas subhanala podrazumijeva kod muslimana nema ja tebe ovo kažem i ovo ostaje između nas. Kaže ako se pogledalo desno i lijevo to podrazumijeva da je nešto povjerljivo, da nešto što ne treba da ide dalje. A ne da bogat ja znam projekte gdje god koji je muž čiji pokrenuo, kakav projekt i o čemu je sanjao, šta je planirao da napravi, subhanala, ja znam u Sarajevu, iz nekih tamo dalekih krajeva, subhanala. Zašto? Ona jadnica pričala svojoj sestri, bil pozajmila pare za takav neki projekat, ova otišla i pričala drugu i na kraju ona raspravljala i dolaze one postavljaju šarijatsko pitanje za nju koja nema blage veze uopšte da se to dešava, jel ona treba njemu pozajmiti pare ili ne treba pozajmiti. Onda kome će ona subhanala da ispriča svoju priču? Ili ona subhanala koja ima problema u braku, koja ima problema sa djecom, subhanala. Danas, subhanala, zato i jeste ovolika depresija raširena, masovno, pa subhanala i među praktikantima Kur'ana i Suneta, zato što nemaju kome da iznesu ono što u duši tišti. Zato što moraš sa oprezom da pričaš. Nisu više one kahve što su nekad bile. Sad dobro moraš analizirati s kim ćeš je popit, s kim ćeš rahat bit, da ti neće prisjest, da neće biti gorka. Sve kritičari ili hrane se tuđim problemima. Takav imam, subhanala, osjećaj. Znate, šta bi to izgledalo kada se pojavi problem jedne sestre, a žive u sestrinstvu islam? Ima sestra problem, automatski taj problem više ne postoji. Zato što ona ima sestre muslimanke, koje vole, subhanala, koje jedva čekaju da zarade Allahovu milost, jer onaj koji otkloni drugom nevolju, Allah, subhanala, ta'ala će otkloniti njegovu nevolju. Onaj koji zaštiti čast drugog muslimana, Allah subhanahu wa ta'ala će zaštiti njegovu čast. Onaj ko pomogne drugog muslimana, Allah subhanahu wa ta'ala će njegovu pomoć, subhanala. A i druge strane isto, onaj koji udari na čast drugog muslimana, onaj koji ponizi drugog muslimana, neće preseliti, subhanala, a da Allah subhanahu wa ta'ala neće ga osramotiti njegovoj kući, neće ga poniziti, subhanala. Pa što? Zar sestrinstvo u islamu nije divno, subhanala? Samo treba da ga primjenjuje, subhanala. Ako neka ima problem, ona automatski, više nije to samo tvoj problem, to je naš problem. To je problem umeta, to je problem muslimanki oko tebe, koje znaju, koje te vole, subhanala, i nema više problema. Da živimo sestrinstvo u islamu, ne bilo klasa, visoki, niži, srednja. Svi bili isti bola. Svi bili isti. Ne bi se prepoznavalo među nama, subhanala, ima li neko ko nema, koje bolje materijalne situacije ili onaj koji je loši. Zato što bi svako, subhanala, volio ono što voliš sebe, voliš drugom još više od toga, subhanala. Jer nisi mu'min. Nisi mu'min dok ne želiš, ne voliš drugom ono što voliš sam sebi. A kamo li, subhanala, da izvježbaš da voliš drugim više nego sebi? A tu je vježba, subhanala, vježba koja se, subhanala, ne može nametnut. Nešto što, subhanala, treba čovjeku u svojoj duši da razradi. Da zaista shvatiš suštinu prolaznosti ovog dunjalka. Koliko je bezvrijedan, koliko je nebitan, subhanala. A koliko su važna djela na njem. Jer sve, subhanala, će proći. Ja sam prije dvije, tri noći ovako omladni 14-15 godina držala nekako, ma, više je bila kritika nego ders, malo su me vidjela sam nešto kroz prozor pa sam sletla brzinski dola da i malo popričam i kažem, subhanala, sve će proći. Jeste li vi svjesni da će proći? Vidi ove cura što vas navode na grijeh bolan. Pogledaj, pa ona će sutra, subhanala, biti hrana crva, pa sve će biti prašina, pa i ti ćeš biti span. Ali djelo koje sam ja vidjela, a kamo li ono što je vidjela, Allah, ostade zapisano. Ostade, bolan. A ona možda će večeras preseliti, ti ćeš možda večeras preseliti, sutra već hrana crva postati. Pa se da sebi dozvoliš, subhanala, da padaš na iskušenjima, da padaš na ispitima. Ako je ovaj život u istinu prolazan kako mi pričamo, a on je prolazan, samo što mi to samo pričamo, ali ne doživljavamo tako, jer živimo, subhanala, kao da nikad nećemo preseliti. Pričamo samo što nam je došao melek smrti, ovaj dunjaluk samo što nije prošao, smrt nam je bliža nego jaka za vratom, a hajmo pogledati u naše živote. Živimo isto kao da nikad nećemo umriti. Samo gomilaš. Ja sam u Klokotnici baš držala tu temu. Kažem, otiđi otvori svoj ormar. Pa otiđeš pogledaš ormar, Allah ti, jesi li šta izvadila od prošle godine? Ili si još do napunila? Pa, haj, da se vratimo još koju godinu nazad. Ne oslobađaš se, bolana, kažeš, nosiš putnik, bogat. Koji je to teret, bogat, stavljaš neki teret koji nema šanse da možeš ponijeti. Samo gomilaš i pričaš kako je život prolazan, subhanala. A živiš kao da nikad nećeš umriti. Ako zaista, ovo bi bilo, subhanala, velika pobjeda, veliki uspjeh kada čovjek ne samo kaže, nego doživi da shvati ovaj život i prolaz. Sve će na njemu proći. Allaha mi uzvišenog. To, taj dan kad sam to skontala, ono pravo, razradila sa sobom, nisam rekla riječima, nego u svom mozgu sa sobom raščistila. Ovaj dunjaluk je prolazan, na njemu će sve proći. on mi je karta za dženet ili za džehenem. Odjednom prestala je svaka briga i svaka tegoba, svaka tuga. Znam, to će sve proći. Nema više problema, ne postoji problem koji te može opteretiti. Ako znaš što će proći bolan, pa ti čekaš meleka smrti bolan. Pa jel ima neku važnost ona briga koju danas imaš? Ne znam, ocjena pred ispit, podnijela tamo negdje molbu za radno mjesto, problemi u braku, problemi s djecom, želja za potomstvo, da ne nabrajam šta su sve naše gluposti od briga. Subhanallah, hej, ti čekaš meleka smrti. Čekaš meleka smrti. Samo što nije došao i sad odjednom pričaš o nekakvim nebitnim stvarima, nekim brigama. Gotovo tu briga prestaje. Ovaj dunjalog proće i ova briga koja me snašla proće. Ma i ova ljepota koja me snašla i ona će proći, subhanala. Jednako živiš. Nema borbe sa... Nema borbe sa dušom. I onda nije problem da voliš oko sebe. Neka te povrijedla, uvrijedla, nešto rekla. Ja... Za 21 godinu različitih profila ljudi, 21 godinu u davi. Različitih profila sam ljudi upoznala. Različitih doba. Nema šta nisam vidjela. Ne znam više da mene šta može iznenati. Subhanala, kad počneš analizirati kakvi smo, šta smo, svi imaju neki razlog zašto su takvi. Neko je naopak, neko voli gibet, završena priča. Ti nju proklinji, ljudi se na nju, radi šta hoćeš, samo ćeš izgubiti energiju, bola. Pusti je, upozori je, kaži joj, subhanal, ono što si dužna da joj kažeš i ostavi. Ne možeš obraćati pažnju. Hoćeš sebi dozvoliti da s njom ne pričaš zato što je te gibetla, zato što te potvarala, zato što je na tebe slagala, prenosila neke vijesti tamo. Nema fajde, bola. Ti ne smiješ 3 dana ne pričati sa muslimankom. Ne smiješ. Ne smiješ je ostaviti, subhanala, s njom ne pričaš. Ona će odgovarati za svoja djela. Zašto to tako radi? Jes, bilo je godina kad sam ja gubila vrijeme, kažem, pa plačem zbog druge, zamisli gluposti. Ja plačem što ona mora ići u džehennem rad mene. Prošlo je s te godine. Onda jednog dana obrišem suze, sjećam se, bio Bajram, kaže, nikad više suzu ne dam, subhanala, Bajram, ja provedo bez veze plačući, ona ako će u džehennem, pa nek ide u džehennem. Ako je mene izabrala za put, pa super. Još bolje, ja ću onda imati neku nagradu za tu. Jela je manet, priča završena. Da ne pričam s njom, jok. Nemam potrebe da ne pričam s njom, ba. Ja mogu da svakom u lice pogledam ko meni priča sve najgori. Jer ja nemam čega da se stidi. To trebaš ti da se stidiš. Što bi ja trebala se brinem zbog tog smanala što ti pričaš? Ja trebam teba da se stidim. Ono, izbjegavam te sad. Ma jok bolan. Jok bolan, još bolji razlog sam manala, hajmo na zlo dobrim uzvratiti. Hajmo, drži se ti Kur'ana i Suneta, jer tebe će Allah pitat za ono kako si ti postupila. Nije ti opravdanje to što te ona ogovara, što te potvara, pa Allah nas jedno drugim iskušava, subhanala. Allah nas iskušava, jer ti imaš priliku sa ljubavi u ime Allaha da postigneš dženet, subhanala. Hladovinu Allahovog arša kada ne bude drugog hlada osim Allahovog. Ja, rab. Koja ljepota, subhanala, koliko krupna stvar bila. Zamislite trenutak, pa jel nekad neko čituo, valjda je, svako ima poneku predaju koju je zapamtio o trenutku kada se bude pokrenuo sudnji dan. Kako će to izgledat, subhanala? Evo, zamislite, subhanala, ono što mi volimo, kažu sestre, ne mogu da stavim hidžab, imam jednu prepreku. Jako puno slušam to, pogotovo ljeti. Kaže, šta, kako sad da ja idem na more? Ja, Allaha mi, Allah svevišnji mi je svjedok. Kad god neko spomene more, kad vidim na slici more, samo riječ more, meni odmah pomislim na džehennem. Sva mora će se u jedno ulit. Tu će vatra provrit, subhanala. Ona hučanje ispod, subhanala, podsjeća me na džehennem. I zamislite jedan dan samo ovakvu situaciju. Mora se sva ulivaju, svaki potočić, svaka rijeka, subhanala, u jedno. I ono što je bilo nekad za tebe gaflet, privlačilo ti pažnju, ono iskušenje, vidi, ne možeš da ispuniš farz rad mora, subhanala, postane vatra. Gledaš vatru koja, subhanala, ključa. I u tom trenutku zamisli, postoji samo jedno mjesto hlada. Nema drugog hlada do Allahovog. Nema drugog spasa do te hladovine Allahovog arša. Imaš priliku da uđeš. Danas zarađuješ bolan tu hladovinu. Nema taj dan kad to krene. Kad se počnu motat subhanala zemlje, sastavljati brda subhanala, popadaju zvijezde i tako dalje subhanala, nemaš više ništa uraditi. Ali danas radiš za taj dan. Pa pogledaj onda ono što je ona rekla za tebe subhanala, što te razdvaja. Jel te to razdvaja bolan od hladovine Allahovog arša? Ti dozvola 3 dana s njom da ne pričaš i više od toga nebitnog subhanala i sebi, stalno sebi sprečavaš subhanala onaj put do hladovine Allahovog arša. Ne smijemo sebi takve stvari dozvoljavati. Ne smijemo, pogotovo u današnje vrijeme kad su neprijatelji Islama okupljeni oko nas subhanala, isto kao oni subhanala, gladni vukovi što se okupe subhanala oko svoje žrtve subhanala, isto kao gladni ljudi što se okupe oko sinije subhanala. Okupili se oko nas, a mi nemamo vremena da se volimo i sebi. S jedne strane zarađujemo hladovinu Allahovog arša, dženet na kome zavide šehidi i poslanici subhanala, spas od svega, Allahovu ljubav subhanala, Allahovu zaštitu. Mi gubimo vrijeme. A na dunjalku onaj ko voli. Ja mislim da ima takvih, ako Bog da inšala među nama. Oni koji vole subhanala, oni su uvijek sretni i zadovoljni. Ako ima samo jedna osoba koju onako ne odgovara, ti nađeš se na sjelu, a tu neka osoba koja te uznemirava, s njom ili ne pričaš, ili je zaslužila ili nije zaslužila, da je, eto, osjećaš se u njenom društvu neugodno. Subhanallah ilazim, jel da neugodno i tebi? Nije ti srce smireno, nisi zadovoljna, nisi sretna, nisi spokojna. Ja to posmatram po džematima. Ono. Zato imam običaj ovako izmjestiti, vidim, sjedaj uvijek jedne do druge i onda ja malo to napravim nered po svom radoslijedu. Subhanallah, znači nije ti duša bolan zadovoljna, nije ti srce smireno, da ima iko, pa Allahovo stvorenje, Allahov rob koji pada na seždu, eto i koji griješi, eto koji ima jezik pogan. Subhanallah, nije ti duša zadovoljna da ti ga mrziš, da ne pričaš sa njom, da je ne voliš. Nije zadovoljna duša, ali kad voliš sve oko sebe, Allah mi se uvijek sretna i zadovoljna. Uvijek ti osjetiš zašto u dženetu ćemo biti jedni prema drugima okrenuti. Nema zakretanja, nema okretanja, subhanala. Svi jedni prema drugima okrenuti, subhanala. Prsa prostrana, subhanala. U njima ima mjesto za svako Allahovo stvorenje, subhanala. Što to ne vježbamo na dunjalku? Probaj volit subhanala, ako uspiješ, lako je volit onoj koja ti svakako dobročinstvo čini. Ali hajde, molim te, probaj vježbat da voliš onu koja ti zulum čini. Svaki put kad uspiješ, osjećaš se vrednije. Niko ne zna možda da si ti tu borbu vodila sama sa svojim srcem subhanala, ali ti ćeš osjećati svoju vrijednost. Znam to iz ličnog iskustva subhanala. Sjećam se prvi borbi, danas ni ne analiziram. Samo onako lijepo se osjećam u društvu gdje znam da se o meni jako puno pričalo, a ja rahat, spokojna. Njima ružno, meni lijepo. A subhanala, nekad davno subhanala, kad se vodila ta neka borba, zaista neko ti zulum učini subhanala i ti trebaš sada da boriš se sa svojim nefsom uprkos tome da voliš. Bilo je u početku teško, ali prvi put kad sam uspjela i kad sam osjetila to zadovoljstvo, tu vrijednost koju ja nisam vidjela, ono kaže Allah subhanahu wa ta'ala na zlo dobrim uzvrati, pa će ti najveći neprijatelj prisnim prijateljem postati, to mogu samo strpljivi, to mogu samo vrlo sretni. E ja nisam vidjela da je to negdje tamo vrlo sretni i strpljivi meni upisano, ali sam ja to osjetila. Ja sam tu osjetila, osjetim da vrijedim, ba osjetim da nisam ona od prije sat vremena. Ja raščistila sama sa sobom. Uspjela da je volim. Uspjela da kažem salam aliku. Pa nek se ona stidi subhanala zbog onoga što mi je uradila subhanala. A onda kad vidiš jednom zadovoljstvo tu, sljedeći put ide lakše. Pa sve lakše dok ne pređe ti u naviku. Više ne gubiš vrijeme nego voliš sve oko sebe. Zato što ne želiš da vratiš onaj ružan osjećaj kad nisi volila. Kad je bilo nelagode. Kad je bilo, ne znam, i dove mazluma i raznih drugih situacija. Vježbajmo ljepotu sestrinstva u islamu. Allah mi lijepo živjeti u sestrinstvu u islamu. Lijepo živjeti, subhanala, da doživimo, da budemo. Ja, Arab, muslimani su kao jedno tijelo, jedna građevina. jedno tijelo, subhanala. Ako oboli jedan organ, kaže, cijelo tijelo se osjeća u temperaturi na sam. Ima li oni koji su to osjetili? Da osjetiš daleko od tebe sestra, a ti osjetiš da je ona bolesna. Jednostavno osjetiš. Allah mi je svjedok, doživljavala sam to i doživljavam i danas dan. Ne trebam, ja samo prozovem da se uvjerim da je to tako. Sjećam se, subhanala, u Klagenfurtu sam bila, držala predavanje kada je Selma moja, ona što vodi strancu, moja draga Selma, draga sestra. Kažu mi, kaže, kad neko hoće nešto Selmi da pošalje, kaže, ti ćeš vidjeti Selmu. A ja Selmu ne viđam. Najmanje Selmu viđam, a Allah zna koliko se volimo. Kad se nikad u životu ne bi vidjele, ne sumnjam u njene dove i ona u moje, subhanala, kao oni ljubav. Ja u Klagenfurtu, subhanala, sve u redu, mašala, dali mi sobu pored kamina. Gledam u kamin, vatra gori, romantika, ljepota, ja sama, vruće. Subhanala, ali ne mogu spavat. Nema sna nigdje. Nema sna nigdje. Čitavu noć ja hodam, u zasobu, ni za sobu. Ne znam koliko puta sam noćni namaz klanjala. Legnem, opet ne mogu da spavam. Ne boli me ništa, ništa mi ne pali. Nemam nikakve zapreke da spavam, ali ne mogu da spavam. Tjera me nešto da hodam od ćoška do ćoška sobi. I tako sam jutro dočekala. Ujutru moja Selma piše, ja se sinoć porodila. I čitavu noć i Selma prehodala od zida do zida. Kažu drugu noć, sestra, da ti nađemo neku tabletu za spavanje, da bolje spavaš, ako ne treba više. Selma se porodila, Selma spava, ja ću večeras spavat. Nebrojeno puta imala sam, Allah mi, takvu situaciju. Jednostavno sam hanala koliko puta, Allah mi je svjedok, zadesi se. Ja, nešto me natjera da dovim za sestru koju, eto, možda ne bi specijalno za nju dovela u tom trenutku. Osjećam u duši, nešto me tjera, dokle god ne podignem ruke u dovi, ne smirim se. Dovim, dovim, ne prođe malo, subhanala, stiže poruka, sestro, dovi, imam iskušenja. Osjetiš, subhanala, duše se prepoznaju, duše su povezane. Tu je ta, subhanala, ljubav koja kaže, subhanala, kada oboli jedan njegov organ, čitavo tijelo, subhanala, pati u nesanci i temperaturi. Dijelovi jedne zgrade, subhanala, ja rab da mi je da doživimo, da budemo kao jedna zgrada. Molim uzvišenog Allaha da nas učini, subhanala, takvim, ali Boga mi, bojim se da je ova zgrada na kojoj smo sada staklena. Već sam o tome i pisala tekstove, subhanala. Ne može čovjek, ako možeš, subhanala, da zamisliš zgradu, onda ne možeš da zamisliš da to je zgrada i šta fali. Trebaju svi dijelovi. A mi smo ti dijelovi. Jedan drugog podupiru, subhanala. Musliman jedan drugog podupire svojom ljubavi, svojim dovama, subhanala, svojim lijepim riječima, subhanala, svojom utjehom, ako se nađe iskušenje, subhanala. Ako se raduje, zajednički se raduje, Allah dadne bereketa u tome, subhanala. Koliko smo potrebne jedna drugom. Ako jedna drugu posjetimo, subhanala, to je bereket, subhanala, gostoprimstva, domaćina i gosta, subhanala. Ako jedna za drugu dovimo, pa meleci dove za nas, subhanala. Trebamo jedni drugi, subhanala. Ne može ta zgrada da bude bez dijelova, subhanala. Vidimo kad nije bilo ovih stora, subhanala, i prozori nisu bili lijepi. Džaba što je zgrada, džaba što je ova ista prostorija, ali nije lijepo bez stora, nije lijepo bez zavjese. Fali ti, treba ti svaki musliman, subhanala, svaka muslimanka, niko nije za odbacit, subhanala. Ne znaš čija dova može biti primljena, subhanala. Ne znaš. Evo, ja sam pisala tekstove i o našoj Murseli i Ameli i sestrama koje imaju iskušenja sa djecom, subhanala. Pa bom, trebalo bi non stop, subhanala, da od njih gledamo, da kupimo ljubav, da dove. Da dove je bolan za nas. Da onom djetu zna reći, e, hajde, digni. Digni ruke u dovi. Trebaš dovi za, jer to su dove koje se primaju. To su osobe od kojih se dove primaju, subhanala. Je djeta mazlom, subhanala, bolesno, ja rabi. A ne, hajmo. Ima mi ja komentar sa tamo. Razne komentare vidjela sam, halali, ne mogu ne vidjeti, subhanala. Ti kad god napišeš onaj, nekako me uvijek pažnja privuče na onaj tvoj tužni smajli ili da plače ili nešto. Gluposti. Subhanala, da neko uzme i komentarši neko. on pameti bolan. Odakle ti pravo da komentaršeš? Odakle ti pravo bolan da osuđiš? Odakle ti pravo da odrađuješ? Jesi to vidjela svoje mjesto u dženetu subhanala? Imaš vremena za te stvari, ba? Pa volim Allaha mi svaku sestru muslimanku. Nema izuzetka. One što me napadaju, one što me tekfire, one... Pa šta ću? Hoću i mrzit Allaha. Pa mi skine subhanala. Mi skine Allaha mi. Nema šanse da ih mrzim. Ne mogu. Ne mogu. Ne volim njihove postupke, ali opet nađem opravdanje, kažem, uhvatio je i Hamas, žele sve od vjere, hoće sve, misle da mogu odjednom preko naći naučiti, preskočila neki par bitnih lekcija, ne znaju još ako Bog da naučit će, vratit će se, doće, traši halala, proći to subhanala, ne možeš da mrziš subhanala. Nemaš pravo da mrziš, trebamo jedni drugim subhanala, treba ti svaki dio te zgrade subhanala. Da jedna drugu pomogne muslimanova. Haram je drugom muslimanu sve što se nalazi kod drugog muslimana. Sve! Šta god pogledaš od drugog muslimana, pogledaš njegovu kuću, njegovu familiju, njegovu djecu, širu, užu, familiju, komšije, sve što je haram, sve što se nalazi kod tog muslimana, tebi je haram. Kaže, brat musliman ne smije da prosi djevojku zaručnicu drugog dok ovaj ne odustane. Subhanallah. Danas ja zaista jako puno ovakvih problema rješavam, pa moram i ovo da spomenem, a nije lijep primjer. Sestre pišu, vole se u ime Allaha, a dođe tamo po čitavu noć ašikuje s njenim muž. Po čitavu noć i onda na kraju, amanza, volim ja nju, voli ona njenog muža. I onda na kraju ona mi skine, ona žrtva. Što nije ova se žrtvovala što joj nije dala svog muža. Ala ti se smije. Koja ba? Ma hoće malo da se igra. Subhanallah lazi. Ako kažemo subhanallah ono što ne bi volio da neko radi tebi. Ne možeš ti da radiš drugoj. Ne možeš ba da radiš sestri muslimanke. Nema šanse. Ne možeš da je povrijediš. Ne možeš da dozvoliš da plače. Bil ti vola tak ti Allaha da tvoj muž zaključa vrata i tamo ostavi tebe i djecu same tamo u sobi i on s nekim čata tamo dopisuje se. Ne, naravno da ne bi vola. Kakva si ti onda subhanala sestra da čitavu noć aškuje s nečim mužem i satra se pišući tamo ja tebe volim ima Allaha, azizati, habibeti, uhti i tako dalje. I onda do neke granice, a onda to pukne tamo veza sa mužem, onda ide osuda, onda ova ispade miskina, ova što je čuvala svog muža ispade, ko ona je kriva, ko ona je trebala s njom podijeliti sve, a tu je sestrinstvo u islamu i tako dalje. Halo ba, subhanallah lazim. De vrat se ba, ako voliš subhanallah svom djetu svaki hajr, pa voliš subhanallah i mom djetu, to bi trebalo da bude normalno. Onaj ko dođe i kaže djeto ti je pogriješilo tu i tu, da ga Allah nagradi. Od mene, ja ga smatram najvećim prijateljem. Najvećim prijateljem, jer znam da ta sestra subhanala želi da sačuva moje dijete kao da čuva svoje subhanala. Isto tako očekujem kad ja kažem nekoj sestri, habibeti, možda nisi, naravno da neće dijete subhanala nikad rati nikakav šer pred roditeljom subhanala. Uvijek će to raditi tamo gdje je siguran od roditeljskih pogleda. Pa kažeš subhanala, nemoj u mene vidjeti neprijatelja. Nemoj da kažeš subhanala ti si mi dušman, šta tebe briga, okreni glavu. Dobro, ja znam za sljedeći put da ću okrenut glavu, ali nemoj subhanala da smatraš da sam ti prijatelj ako ti ne kažem subhanala, ako te upozorim, ako vjernici su međusobno subhanala samilosni u ljubavi, međusobno braća jedni druge podstiču, jedni druge podsjećaju, jedni druge čuvaju od džehennemske vatre subhanala. Ako neko zaboravi, pa tu ima sestra koja će me podsjetiti subhanala. U dženetu ćemo biti sa onima koje volimo. Ja rapa, dobro biraj subhanala. Dobro biraj koga voliš. Biraj i prijatelje subhanala. Ne može danas subhanala da sestre kažu više imam prijateljica nekih otkriveni, neki koji ne praktikuju nikako islam ili nemuslimanki, nego pokriveni. Jeste subhanala, svaki hajr ima jako puno djevojaka koje ne praktikuju vjeru. Ima jako puno subhanala djevojaka koje nisu muslimanke pa pozivamo islam. Ali ne možeš da kažeš da ova ne valja subhanala koja ima farzove pri sebi subhanala, a ona valja subhanala. S kim ćeš u dženet? S kim ćeš u dženet? Mi želimo da zaslužimo i poslanika sallallahu. Meni je najveća radost, subhanala, podsjetit se, kaže, bit ćeš u dženet sa onim koga voliš. Ja, Rab, onda sve zamišljam, s kim sve. A, subhanala, ima, alhamdulillah, nikog ne propuštam. Meni, zašto, subhanala, jako puno se stara, pogrešno shvati pa kažu malo sam kritična, možda previše gruba svojim kritikama, ali ja upravo zbog tog što zamišljam nas svi u dženetu, ja ne mogu zamislim da jedna izostani. Ne mogu da zamislim ni jedna da fali. Ne do Allah, dragi, da Allah subhanahu teala pošalje mi, zamisli, uđemo mi u dženet i onda sjetimo se bilo koje sestre. Nebitno je li u hidžabu ili bez hidžaba. Koja je bila među nama, jer skupovi na kojima se mi nalazimo, subhanala, u njima je samo hajr. Nema onog, subhanala, koje je ugrožen. I onda dođeš, subhanala, tala, nekog tražiš, kaže Allah, subhanala, tala, idi na ona vrata, pa pogledaj dola u dženemu. Nema, nije, ovamo, nema, mimber moj i tvoj nije našu. Pa bolje ti je da ti danas govorim, subhanala, a govori ti meni. Govori i ti meni. I neću te shvatiti neprijateljem, subhanala, ako mi kažeš, sestro, pogriješila se. Sestro, de malo snizi ton, de ovako, možda nije bilo u redu ovu. Ja ću te smatrati prijateljem, Allaha mi dragog, jer želim, subhanala, da se odmaram u dženetu. Želim, bolan, da zamislim nas, subhanala, na tim mimberima, gdje se okupimo, kaže, sjedimo u dženetu, pa se sjetiš one, pa dođe. Nema hodanja, istraživanja. Gdje li ona? Znamo mi veličinu dženeta. Možemo pretpostaviti, subhanala, samo ono malo što imamo znanja iz predaja kroz Kur'an i Sunet. Ali znamo da bi trebalo jako puno da pređemo, da nađemo svoju sestru, subhanala. Zamisli, subhanala, pomislimo na nju, kažemo, aj gdje li ona sad? Naš mimber ode do nje, subhanala. Pa sjetimo se druge, pa ode i do nje, subhanala, pa se sastavimo sve. E taj dan, Allaham, ja zamišljam, non stop taj dan. I opet zamišljam, ne daj Bože da mi neko fali u tom danu. Ne daj Bože. Jer znači da nismo zadaću na dunjalku kako treba ispunile. Danas ovdje živimo da bi, subhanala, doživjela taj dan da sve budemo tamo. Da nam niko ne fali, niko ne nedostaje. Pa onda omekšajmo naša srca. Omekšajmo, vidimo, subhanala, hajmo biti iskreni, zavirimo malo u njih, ono, realno, bez nekakve lažne primjese, subhanala, bilo koga omalovažavanja ili sebe uzdizanja, subhanala, budi realna, šta je u tvom srcu, je li mekano? Ili je grubo, subhanala, osoro, subhanala, naše međusobne komunikacije nisu tako na razini, subhanala, na kojoj je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao, subhanala. Da budemo blagi, milostivi, vjernici međusobno milostivi. Danas, subhanala, ja ne znam, možda i postavljeno to predavanje, u Fahdovoj sam u petak o tome pričala, o hrabrosti. Ja danas, u današnjem vaktu, nisam vidjela muslimansku hrabrost tamo negdje sa neprijateljima. Mi svu hrabrost, najveću silu provodimo međusobno. Sva hrabrost, sve glubost, prijetnje, psovke, ne znam, pa čak i isprovođenje prijetnji, subhanala, to je sve međusobno. Sve međusobno, subhanala. Da tako, subhanala, ono, budemo gordi, oholi, smjeli prema neprijateljima islama, bola, ne bi niko usudio se da napadne na islam. Ali mi svu hrabrost pokazujemo međusobno. Napajadajući jedne drugi. Pa jel to opisuje Allah subhanahu wa ta'ala nas kao sljedbenike poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao one koji tako postupaju ili obratno, subhanala, međusobno miroljubivi. Kad kažemo međusobno, to se podrazumijeva pod svim muslimanima. Bez obzira da li on tamo je neki novotar, bez obzira da li on selefija, bez obzira da li on ihvanija ili ne znam šta, subhanala, ako poda Allahu na seždu, ne voli neka nedjela ili zablude, ali voli muslimana, subhanala. Moram da ga volim, subhanala. On je mu'min. On ima, pada na istu seždu kao i ti i ja, subhanala. Na onom, na čemu je gdje je zabluda? Pričat ćemo, subhanala, o zabludi. Hajmo uzeti argumentima, Kur'anom i Sunetom, na najljepši način, kako je Allah, subhanala, ta'ala, upozorio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A ti da si grub i osoran bio, oni bi se od tebe razbježali. E sad mi znamo koji je put da se od nas ljudi razbježe. A haman samo tim putem udarili, ono, pa nema drugog puta nego samo grubo i osoro. Kakva je to komunikacija, subhanala? Kakvi isto poziv u islam, subhanala? A kamali subhanala ona komunikacija koju međusobno ima. Bar mi, sestre, ne smijemo sebe dozvoliti, braća su malo grublja, subhanala. Oni su po karakteru, po subhanala, od rođenja su grubi. Takvi su, subhanala. Jači su od nas. Nemaju emocija, subhanala. Ali imamo mozak, imamo razum. Nemojmo sebe dozvoliti, subhanala, da upravljaju s nama, pa da i mi postanemo, postale smo grube. Nemojmo, subhanala, hajmo i mi omekšavati, hajmo i mi učiti, hajmo i pozivati, hajmo gledati, subhanala, naučiti lijepi riječnik, subhanala, da koristi. Da mijenjaju, evo, da mi međusobno, subhanala, koristimo ono što psiholozi govore, što djecu uče u obdaništu, u vrtiću, pa kaže, da naučite onih pet lijepi riječi. Da nauči molim, da nauči izvini, da nauči izvoli, da je subhanala zaboravi zapovjedački tun, da malo subhanala uključi, još kad znaš da je to put da postigneš Allahovu ljubav, kad znaš da je to put da postigneš dženet subhanala, Allah subhanala ta'ala kaže u hadis kuci subhanala, garancija, zaslužili su moju ljubav, garantuje moju ljubav oni koji se vole u moje ime, završeno. Garancija Allahove ljubavi ako budeš volila u njegovo ime. Ako ne budeš volila, kako da postigneš subhanala? Kako postići Allahovu ljubav ako smo grubi subhanala? Kako postići da budemo vjernici subhanala ako nemamo ljubav? Vidimo svaka od nas ovdje, vjerovatno, hvala Allahu, ja nemam više s tim problema, već godinama, alhamdulillah. Ali znam da ima jako puno problema u džematima i znam da je puno sestara u kategoriji oni koji imaju osobe sa kojima ne pričaju. Ili su u razmiricama, ili se ne salame, ili kontakt prekinut, nađeno opravdanje, izgubila broj, promijenila adresu. Zna Allah uzvišeni šta je hak, a šta nije, subhanallah. Proanalizirajmo šta je to što te je razvojilo od njih. Šta je to, subhanala, što se upetljalo da ti ukrade hladovinu Allahovog arša na sudnjem danu. Vidjet ćeš samo šeitanska spletka. Nismo mi jedni drugima neprijatelji, šeitan je naš otvoreni neprijatelj. Kad dođemo kući, ako Bog da inšala, ova noć da ne prođe uprazno. Naša druženja, i ja vidim da nisu, hvala Allahu uzvišenom, uprazno. I zato jeste ovo što sam rekla na početku, subhanala, ova tema, kad bi joj dala drugo ime, zaista, subhanala, to bi bila ženski dio oaze. Stvarno, ženski dio oaze da je uspjelo izgraditi, alhamdulillah. Svaki put da idemo naprijed, svaki put ono što pričamo da i primijenimo. I ako Bog da inšala nadat se dženetu, nemamo šta drugo očekivati. O dženemu nećemo ni da pričamo, subhanallah. Zato kažem, kada dođemo kući, ako Bog da inšala, proanalizirajmo. Ima li negdje neko koga ne volimo? Ima li neko, subhanallah, čiju ljubav bi trebali da zadobijemo, subhanallah? Na njeg se usmjeri, subhanala. To ti je ibadet, subhanala. Ljubav u ime Allaha jeste ibadet, subhanala. Velika stvar, veliko djelo. Pogledaj šta bi trebala da uradiš. Nije to samo dovoljno selam. Pošalje lijepu poruku, subhanala. Kupi lijepu hediju. Otiđi. Onaj, ako ne priča, onaj koji prvi nazove selam, blago njemu. On ima veću nagradu, subhanala. Ona odgovorila tebi ili ne odgovorila, subhanala. Ti si već uzela svoju nagradu. Na njoj je grije, subhanala, ako ona ne htjedne povezati tu pokidanu ljubavnu vezu u ime Allaha, subhanala, ta'ala. Potrudi se, vrijedi, subhanala, jer sa tom ljubavi, subhanala, trebamo zaslužiti dženec. Sa tom ljubavi trebamo da zaslužimo Allahovu ljubav. Allahova ljubav nam je itekako potrebna. Ne možemo opstati na nju, bez nje na dunjalku. Nema šanse. A tek šta nas čeka u ahiretu, subhanala? Otklonimo te razmirice, ne dozvolimo šeitanu prokletom, subhanala, da kvari naše međusobne odnose. Neka mi, sestre, subhanala, budemo primjeri braći, da možemo da pokažemo, bez obzira na različitosti, već smo pričali na temu voli uprko svemu, dosta od ovog smo već rekli, ali nedovoljno, moramo to primijeniti, subhanala, u svom životu, u svojoj praksi. Pogledaj šta je to što razdvaja. Prekriži, subhanala. Nek ti prevlada ljubav, želja za Allahovim ljubavi, želja za Allahovim svjetlošću, želja za onim mimberima od svjetlosti. Ma šta nas razdvajalo? možemo subhanala, ne znamo koliko je još ostalo na ovom dunjalku, bolu. Ne znamo, na kraju subhanala, možda na putu preselimo subhanala, možda jedino što jedna za drugu mognemo sutra urati jeste subhanala da činimo dovu nakon preseljenja, da nam Allah oprosti grijehe, sačuva od kaburskog azaba i tako dalje. Znači, i nakon smrti tebi je obavezna ljubav u ime Allaha, i nakon smrti ti imaš korist od ljubavi u ime Allaha. Pa to je investicija subhanala za koju se vrijedi žrtvovat, vrijedi ulagat, vrijedi istraživat subhanala, nalazit načine, ne trebaju novci subhanala za neke poklone, da napravite nešto svojom rukom, kao što ste vi to uradili prošli put meni subhanala. Allaha mi uzvišenog, da ste ne znam šta na svijetu kupili, ne bi vrijedlo kao ono što ste svojom rukom subhanala napravili. Zato što znam da je u tome učestvovala ljubav u ime Allaha maksimalna. Nije bitna vrijednost sadržaja unutarnjeg subhanala. Ja znam da unutra je sadržano srce svake od vas subhanala. To je velika stvar subhanala. To je velika stvar. To nas povezuje subhanala. Vrijedi ulagat subhanala. Vrijedi ostaviti po strani subhanala nefs da bi čovjek sebi kupio dženet subhanala. Ona od koje te šeitan prokleti najviše razdvaja, njoj se najviše posveti. Ja radim uvijek kontra subhanala od onoga što mi šeitan govori da radim. Allah mi kontra uvijek. Bez ikak, ne dozvoljavam mu nikako drugi korak. Samo je on mi pokušao na prvom, onom, da me od nečeg odvrati odmah momentalno, neću, sad ću raditi kontra tog. Ja znam, ti zadovoljan ovim. Ako ima neka osoba koja mi izgleda, ono, neće nikako u srce, pa ima valjda šeitan razlog zašto baš ona neće u srce. Možda baš njena dova se prima. Možda baš subhanala njoj treba, možda je krenula kao što je bila situacija kad sam u ubistvu i raznim situacijama gdje mogu subhanala raditi veliko dobro djelo. Radi kontra od onog što ti šeitan kaže. Tako ti Allaha, sestra moja, alikum salam. U svakoj situaciji, a ovu situaciju kada je u pitanju sestrinstvo u islamu, tu je borba velika, tu je borba i sa jezikom, i sa srcom, i sa nefsom, i sa svim. Kontra, samo udari kontra od onog što šeitan od tebe želi, znaj da ćeš postići Allahovo zadovoljstvo, subhanala, postićemo ono što je vječno, subhanala, a na dunjaluku ćemo vidjeti plodove srca koje voli sve oko sebe u ime Allaha. Vidjeli smo kakav je bio život poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i znamo da nije nikad bio na gubitku. Pa mi ga slijedimo, ako Bog da, inšala, riječima i djelima. Amin, ja rab. Subhanakallahumma wa bihamdika.